أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملت أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون صدق الله العظيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا اور ہم نے وصیت کی انسان کو کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے جیسے کہ مثلا اس کی امی بچے کی امی اس کو حمل میں اٹھاتی ہے تکلیف کے ساتھ اور اس کو پھر پیدا کرتی ہے تکلیف کے ساتھ اس کے حمل کا زمانہ ہے اور اس کے بعد اس کو دودھ پلا کر چھڑانے کا زمانہ یہ دونوں مل کر 30 مہینے بنتے ہیں یہاں تک کہ یہ بچہ جب پہنچ جاتا ہے جوانی کو اور پھر پہنچ جاتا ہے 40 سال کی عمر کو تو جو سعادت مند بچہ ہوتا ہے وہ یوں کہتا ہے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ اے میرے رب میری قسمت میں یہ لکھ دے کہ میں شکر بجا لاؤں آپ کی ان نعمتوں کا جو آپ نے میرے اوپر کی اور میرے والدین پر کی اور یہ کہ میں ایسے اچھے اعمال کروں جن سے آپ راضی ہو جائیں وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کو بھی نیک بنا دے بلا شبہ میں آپ کی طرف رجوع کر کے رہتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین نتقبل عنہم احسن ما عملوا یہی لوگ ہیں کہ ہم ان کی نیکیوں کو قبول کرتے ہیں اور ان کے گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور ان کو جنت میں داخل کرتے ہیں جہنم سے بچاتے ہیں وعد الصدق الذی کانوا یوعدون یہ وہی وعدہ ہے جو نیک لوگوں کے ساتھ دنیا کے ساتھ کیا گیا ہے والذی قال لوالدیہ اف لکما جو بچہ سعادت مند نہیں ہوتا گمراہ ہوتا ہے وہ والدین کو کہتا ہے میں تم سے بیزار ہوں اتعدانی ان اخرجا مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے وعدے دلاتے ہو حالانکہ اس سے پہلے میرے سے پہلے بہت ساری دنیا مر چکی ہے کہاں اٹھی ہے وہما یستغیثان اللہ ویلک آمن آمین یہ دونوں والدین اللہ سے فریاد کرتے ہیں اور بچے کو کہتے ہیں فضول باتیں کرتے ہو ہلاکت ہو تمہاری ایمان لے آؤ وہ آگے سے کہتا ہے ان اللہ والدین اس کو سمجھاتے ہیں ان وعد اللہ حق اللہ نے جو باتیں فرمائی ہیں مرنے کے بعد اٹھنا ہوگا حساب و کتاب ہوگا یہ سچ ہے آگے سے وہ کہتا ہے لڑکا ان کا جو شقی ہے ما ھذا الا اساطیر الاولین یہ ایسی فضول پہلوں کی قصے کہانیاں ہیں اولئک الذین حق علیہم القول فی امم یہی وہ لوگ ہیں جو بددین ہیں شقی ہیں جن کے خلاف عذاب کا فیصلہ ثابت ہو کے رہے گا اور اسی طرح کے لوگ جو ان سے پہلے گزرے ہیں جن و انس میں ان پر بھی عذاب کا فیصلہ ہوا انہم کانوا خاسرین بلا شبہ یہ لوگ خسارے والے ہیں ولکل درجات مما عملوا ہر بندے کے لیے اسی کے مطابق مقام اور درجہ ہوگا جیسے اس نے عمل کیا ہے، اچھا کیا تو اس کے مطابق، برا کیا تو اس کے مطابق۔ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ پورا کا پورا لوگوں کو ان کے عمل کا بدلہ دیں گے اور کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ، جس دن کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا تو انہیں یہ بتایا جائے گا، اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم اپنی دنیا کی زندگی میں اپنے مزے لے چکے ہو، واستمتعتم بها، اور اس میں اپنی مرضی کے ساتھ فائدے حاصل کرتے رہے ہو، ہماری نہیں مانی، فالیوم تجزون عذاب الہون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا اہانت کے عذاب کی صورت پہ، بما کنتم تستکبرون فی الارض، اس وجہ سے کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وبما کنتم تفسقون، اور اس وجہ سے عذاب ہوگا کہ تم نے کفر و فسق کیا تھا۔ کل بات ہو رہی تھی سبق میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملات، یہ اسلامی حکم ہے، والدین نیک ہیں، مسلمان ہیں، آپ کے عقیدے نظریے والے ہیں، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ ہدایت دے سب کو، والدین اگر کافر بھی ہوں تو پھر بھی اولاد کو یہی حکم ہے کہ فرما برداری کرنی ہے، جہاں وہ خلاف شرع حکم دیں، جس کو سورہ عنکبوت میں فرمایا کہ اگر وہ آپ کا شرک کا یا غلط کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ نہیں ماننا، لیکن اور کوئی مباح بات میں یہ کہتے ہیں کہ جو شریعت نے منع نہیں کی، کوئی رکاوٹ نہیں بن رہی، ایسا وہ حکم کہتے ہیں تو بات مان لیے۔ یہی بات سورہ لقمان میں بھی گزری ہے کہ اگر وہ خلاف شرع حکم دیں تو نہیں ماننا، باقی جو والدین بات کہتے ہیں ان کو ماننی ہے۔ فرمایا ہم نے وصیت کی، وصیت کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اس حکم کے لیے بولا جاتا ہے جو زیادہ اہتمام چاہتا ہے، زیادہ اہتمام چاہتا ہے، یہی وجہ ہے نا جو بندہ دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی اس نے یہ وصیت کی ہے، تو وصیت ایسی بات کو کہا جاتا ہے کہ جو لازمی طور پر نافذ العمل ہونی چاہیے، لازمی طور پر نافذ العمل ہونی چاہیے، کہ اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو جیسے اس نے وصیت کی اس کے مطابق، الا یہ کہ اس نے وصیت ہی خلاف شرع کی ہو تو پھر ٹھیک کی جاتی ہے جو مرنے والا ہے۔ یہاں پر بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کو وصیت کے ساتھ معنون کیا کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آئے۔ والدین ضرور بضرور، ضرور بضرور، ضرور بضرور بڑھاپے میں آ کے ایسی بات کرتے ہیں، وہ ان کے بس میں نہیں ہوتا، اور بچہ نوجوان ہوتا ہے یہ کہتا ہے کیسی پاگلوں والی باتیں کرتے ہیں، بس وہ ضرور بضرور ایسی بات کرتے ہیں، یہ دماغ میں پہلے بٹھا لینا ہے اور آگے ٹوکنا نہیں ہے۔ آپ نے یہی کہنا ہے جی ابو جی ٹھیک ہے اس طرح کر لیں گے، یوں کر لیں گے، حالانکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ وہ اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں، وہ ان کے ذہنی صلاحیت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی بات ہوئی نا کہ والدین اور یعنی بوڑھا اور بچے برابر ہو جاتے ہیں، تو جب بچہ ہوتا ہے بندہ تو بچے کی غلط بات بھی والدین اس کو پیار سے لے لیتے ہیں، جو بچہ 2 سال 2.5 سال 3 سال کا ہوتا ہے نا جی، بچہ کوئی غلط بات بھی کر دیتا ہے، یوں تھپڑ بھی مار دیتا ہے اپنے بڑے کو، تو اس کے ہاتھ کو بھی والدین چوم لیتے ہیں، حالانکہ اس نے تو غلط کام کیا ہے۔ تو یہی کام اب ادھر آئے گا آزمائش میں، والدین جب بوڑھے ہوں گے تو وہ بھی اسی طرح کی بات ان سے صادر ہوگی جیسے اس بچے سے صادر ہوئی تھی، تو والدین نے تو ہاتھ چوم لیا تھا، اب والدین سے ایسی بات صادر ہوگی تو اس پر بھی صبر و تحمل کرنا ہے، کبھی بھی کوئی بے ادبی کا لفظ منہ سے نہ نکل جائے۔ قرآن مجید نے 15ویں پارے میں یہ فرمایا کہ آپ غلط بات کوشش کرو منہ سے نہ کہو، لیکن اگر بالفرض نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں سے کوئی بات اگر ہو گئی ہے جو وہ بے ادبی نہیں چاہتا تھا، بس منہ سے نکل گئی ہے بات، تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے وہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے۔ یہ 15ویں پارے 3رے رکوع میں فرمایا، ربکم عالم بما فی نفوسکم ان تکونوا صالحین فانہ کان للاوابین غفورا، حکم بچوں کو یہ ہوا، واقفض لہما جناح الذل من الرحمہ، کہ اپنے کندھوں کو اپنے والدین کے سامنے جھکاؤ اور اپنے والدین کے لیے دعائے رحم کرو جیسے بچپن میں تمہارے اوپر وہ رحم کرتے رہے. ربکم عالم بما فی نفوسکم, تمہارا رب تمہارے دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے. اگر تمہارے بے ادبی مقصد نہیں تھی لیکن کوئی منہ سے ایسا لفظ اونچا نکل گیا جو بظاہر بے ادبی کا وہ لفظ بنتا ہے, تو اللہ معاف کرنے والا ہے. ان تکونوا صالحین, اگر تمہارا مقصد نیک نیتی تھی. والدین اگر بہرے نہیں ہیں, بڑھاپے میں یہ چیزیں کمزور ہو جاتی ہیں, تو درمیانی آواز کے ساتھ گفتگو کریں, زیادہ اونچی گفتگو بے ادبی ہوتی ہے. اور اگر وہ بہرے ہو گئے ہیں, اونچی آواز سنتے ہیں, تو پھر اونچا بولنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اگر تم سے نہ چاہتے ہوئے کوئی غلطی ہوئی, ان تکونوا صالحین, تم نیک نیتی کا ارادہ رکھتے تھے صالح, فإنه کان للأوابین غفورا, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ سے گناہوں کی معافی چاہو. امی کی بات کی کہ امی کا حق خدمت کے لحاظ سے زیادہ ہے, ابو کا حق فرما برداری کے لحاظ سے زیادہ ہے. والد کے پاس تو پیسے ہوتے ہی ہیں, نوکری کی ہے تو پنشن مل جاتی ہے, والدہ کے پاس پیسے اتنے نہیں ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے حدیث میں جو صحابی نے پوچھا کل بات ہوئی, سل امک ثم امک ثم امک, امی سے صلہ رحمی کرو, امی سے صلہ رحمی کرو, امی سے صلہ ثم اباک ثم ادناک فادناک, پھر ابو کا خیال رکھو, پھر اس رشتہ دار کا جو چاچا ہے دادا ہے یوں, پھر جو حسبات فروض کے لحاظ سے رشتہ داری میں قریب ہوتے ہیں ان کا خیال رکھو. اگر وہ غریب ہیں تو ان کی خدمت پیسے کے ساتھ کرو, اگر کوئی اور مسئلہ ہے ان کا تو اس لحاظ سے خیال کرو. بعض دفعہ والدین غریب نہیں ہوتے, والدین اولاد کی ملاقات کے محتاج ہوتے ہیں, تو اس لحاظ سے بھی بندے کو والدین کی زیارت کے لیے جانا چاہیے. حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, جو بچہ والدین کا فرما بردار ہوتا ہے وہ والدین کی زیارت کے لیے جائے تو اس کو زیارت پر حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. جو بچہ والدین کا فرما بردار ہوتا ہے, یہ نہیں کبھی والدین کا خیال ہی نہیں کیا, الٹی سیدھی باتیں بھی کرتا رہتا ہے اور کہتا ہے چلو جی دو مہینے کے بعد حج مقبول کا ثواب لے آتے ہیں, والدین کو دیکھ کے آ جاتے ہیں. حدیث میں یہ لفظ سات صراحت ہے, جو بچہ والدین کا فرما بردار خدمت گار ہوتا ہے, یہ جب والدین کو محبت کی نظر سے ایک مرتبہ دیکھتا ہے تو حج مقبول کا ثواب ملتا ہے. والدین دنیا سے چلے گئے, جانا تو ہے دوستو سب نے, تو ہر روز والدین کا حق ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. والدین کا یہ حق ہے, اساتذہ کا حق ہے, عزیز و اقارب ایمان والوں کا حق ہے کہ انسان جب اپنے لیے دعائیں کرتا ہے تو ضرور اپنے والدین کے لیے دعائیں مغفرت کرتا رہے. والدین کے دوست ہوتے ہیں وہ اگر زندہ ہیں, حدیث میں آتا ہے کہ یہ حق ہے بچوں پر کہ اپنے والدین کے دوستوں کا خیال رکھے, ان کی کوئی ضرورت خدمت ہے یہ ثواب ہوتا ہے. بندہ سمجھتا ہے نا صرف صدقہ نکالنا ہی ثواب ہے, زکوٰۃ دینا ہی ثواب ہے, بکرا ذبح کرنا ہی ثواب ہے, نہیں. اس طرح کے جو رشتہ دار عزیز و اقارب والدین کے دوست ان کو بھی کچھ دینا ثواب ہے. صرف صدقہ دینا ثواب نہیں ہوتا, ہدیہ دینا بھی ثواب ہے, خیرات دینا بھی ثواب ہے, ویسے بھی کسی کا تعاون کر دینا وہ بھی ثواب ہوتا ہے. تو بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو اپنے غریب رشتہ دار کا خیال کرنا بہت ثواب ہے, دوہرا ثواب ہے. تو والدہ کے زیادہ خیال کرنے کا یہ ہے کہ اس کے پاس عموماً پیسے نہیں ہوتے, تو بچوں کو چاہیے کہ اپنی والدہ کا خیال کیا کریں. اور والد کے پاس عموماً پیسے ہوتے ہیں تو اس کے حکم کی نافرمانی نہ کرے, کیونکہ والد ایک حاکم کا درجہ, قوام وہ منتظم ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ بچوں سے بے ادبی نہ ہو, تو ادب کے ساتھ پیش آئے. جب کوئی حکم سختی وغیرہ ہوتی ہے تبھی تو حکم ہے کہ لا تقل اللہ ما فی, سختی یا کوئی ایسی بات تو ہوگی نا جی والدین کی طرف سے, تبھی تو حکم ہے نا لا تقل اللہ ما فن, آگے سے اف بھی نہیں کرنی, یعنی ٹیڑھا منہ بنانا یا یوں کرنا یہ چیز بھی جائز نہیں, تو آگے سے بات کرنا کیسے جائز ہوگا, اونچی بات کرنا کیسے جائز ہوگا جب اف کرنا جائز نہیں. یہی تو مجاہدہ ہے, اسی کو ریاضت کہتے ہیں, یہی تو مشقت ہے کہ آپ کا نفس یہ چاہتا ہے کہ آپ کچھ بولیں, آپ کا مذہب یہ کہتا ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ آگے سے بیٹھے رہیں, تو یہ ثواب ہے اس پر. یہ کل کی بات ہو رہی تھی, فرمایا خملہ و فصالہ 30 شہرہ، دودھ پلانے کا زمانہ اور حمل کا، یہ دونوں مل کر 30 مہینے بنتے ہیں۔ علماء نے اس پر بہت تفصیلی بات کی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کم از کم حمل کی مدت 6 مہینے ہے، لہذا 6 مہینے گزرنے پر اگر کوئی عورت بچہ پیدا کرتی ہے تو اس کے اوپر تہمت کی بات نہیں لگائی جائے گی کہ وہ بچہ غلط ہے۔ شادی کے بعد 6 مہینے پر بچہ پیدا ہوا تو وہ صحیح نسب والا بچہ شمار ہوگا۔ یہ کم از کم مدت حمل ہے 6 مہینے۔ اور دودھ پلانے کی زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے دودھ پلانے کی، وہ 2 سال ہے۔ اگر اس کے درمیان میں کسی وجہ سے دودھ چھڑا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں، اس سے زیادہ نہیں پلانا چاہیے۔ کسی کے بچے کو دودھ پلا دیا کسی عورت نے، اس بچے کی عمر 2 سال کے اندر اگر ہوئی تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ رضائی بچہ بن جائے گا۔ عورت کی شرط نہیں ہے، عورت عاقلہ بالغہ ہے، بچے اس کے ہوتے ہیں جو اس طرح ہیں۔ جس بچے کو اس عورت نے دودھ پلایا ہے، یہ عورت بڑی ہونی چاہیے، بالغ ہونی چاہیے، بچے کی عمر 2 سال کے اندر ہو جب اس بچے نے دودھ پیا تو حرمت رضاعت ثابت ہو جائے گی، وہ بچہ اس عورت کا بچہ شمار ہوگا، یہ اس کی رضائی ماں، اس کے بچے رضائی بہن بھائی ہو جائیں گے۔ اگر کسی بچے کی عمر 3 سال ہے اور اس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا تو اس سے رضائی ماں، رضائی بہن بھائی رضاعت ثابت نہیں ہوگی۔ بچے کی عمر 2 سال کے اندر اندر ہونی چاہیے۔ یہ بات اپنے مقام پہ تفصیل سے آئے گی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ یہ دونوں باتوں کو قرآن مجید نے ذکر کیا نا، کہ حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت، یہ دونوں مدتیں 30 شہراً 30 مہینے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 9 مہینے میں عموماً بچہ ہو جاتا ہے اور 21 مہینے جو پیچھے رہ گئے وہ دودھ پلانے کا زمانہ ہے۔ 30 شہراً 9 مہینے حمل کا اکثر زمانہ، یوں ہی اکثر بچے 9 مہینے میں پیدا ہوتے ہیں، اور 21 مہینے دودھ پلانے کا زمانہ ہے۔ 5-6 مہینے کے بعد تو ویسے بھی کچھ نہ کچھ بچہ کھانا شروع ہو جاتا ہے۔ بہرحال زیادہ سے زیادہ دودھ پلانے کی مدت وہ 2 سال ہے۔ اگر 21 کے بجائے 2 سال بھی ہو جائیں، اس کے اندر کسی اور بچے نے بھی دودھ پیا، رضاعت ثابت ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا تھا کل کہ یہ آیت کریمہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے اس طریقے سے اپنے والدین سے بھی محنت کی، وہ بھی مسلمان ہوئے، پھر ان کی اولاد بھی مسلمان ہوئی، اور ان اعمل صالحا ترضاہ، یہ اونچا کارنامہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ مقام صدیق کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، یہ اللہ کی عطا ہے، جس کو اللہ عطا کر دے نا جی۔ کہ جو غریب غلام مسلمان ہوئے اور اپنے آقاؤں کے ظلم کا تختہ مشک بنے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر نے جتنے پیسے بھی خرچ ہوئے ان غلاموں کو خرید کر آزاد کیا اسلام کی خاطر۔ وہ 9 ہیں جس میں عامر بن فہر، حضرت بلال وغیرہ رضی اللہ تعالیٰ۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ آیت تو نازل ہوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت میں، لیکن اس کا حکم عام ہے، ہر بندے کو اپنے والدین کا بھی خیال کرنا چاہیے، نیکی کا بھی خیال کرنا چاہیے، اپنی اولاد پر تربیت کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سب سے قیمتی نسخہ یہ ہے کہ والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا نہ بھولیں۔ اور سب کچھ انسان کرتا ہے، گرمیوں کے کپڑے، سردیوں کے کپڑے، فلان فلان فلان، لیکن جو اہم نقطہ ہے وہ یہ کہ آپ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، وہ دنیا آخرت کے لیے آپ کے سکون اور راحت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو اپنے اولاد، والدین کی دعا قبول ہوتی ہے، اپنی اولاد کے بارے میں اپنے بچوں کے واسطے دعا کرنی چاہیے، اصلح لی فی ذریتی، اے میرے رب میرے بچوں کو نیک بنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وہ یہ ہے کہ میں جب بچوں کو دیکھوں تو ان کو نیکی کرتا ہوا دیکھوں تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ بچوں کی ایسی تربیت کرنی ہے۔ بچے تو ایک سفید تختی ہوتی ہے، آپ جو ماحول ان کو دیں گے وہی وہ قبول کریں گے. یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اچھی تربیت کریں. فرمایا ایسے لوگوں کی ہم نیکی قبول کرتے ہیں. نہ تجاوز و انسیات, جو نیکی کی فکر میں رہتے ہیں نا, ہم پھر ان کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں, جنت عطا کرتے ہیں. جو وعدہ ہم نے کیا وہ پورا کرتے ہیں, دنیا آخرت میں سکون کرتے ہیں. اس کے مقابلے میں دوسرے ایک بچے کا ذکر کیا. پہلا والا جو بچہ ہے جو والدین کی خدمت گزار اور نیکی کی فکر میں رہتا ہے وہ سعادت مند بچہ ہے. والذی قال لوالدیہ, دوسرے بچے کا ذکر ہوا جو اپنے والدین کا نافرمان ہے, اللہ کا نافرمان ہے, یہ بدبخت بچہ ہے. یوں کہتا ہے اف لکما اتعدانی ان نخرج, مجھے ہر وقت نیکی کا حکم دیتے رہتے ہو, نیکی کا حکم دیتے رہتے ہو. یہ آیا نا یہ مغربی تہذیب کا قانون ہے, بچوں کو آپ جناب ذرا سی سختی بھی نہیں کرتے کر سکتے, اور بچے نے فوراً فون کرنا ہے اور والد صاحب کو سزا ہونی ہے. سبحان اللہ کیا قانون ہے, اور دنیا ان کی تعریفیں کر رہی ہے, وہ جی تہذیب مغربی بڑی اونچی چیز ہے, فلان چیز ہے. تم نے اپنے مذہب کو پڑھا ہی نہیں ہے, اس میں کون سی کمی ہے کہ تم کافروں کی تعریف کر رہے ہو. کہ بچے نے اگر تربیت کے طور پر بچے کو کچھ کہا, جناب بچے نے سزا شکایت لگا دی, پولیس آئی, والدین کو مارنا شروع کر دیا, جیل کر دیا, یہ یورپ کی تعریف ہو رہی ہے کہ اتنا اونچا. بچے کی تو تربیت کرنی ہے, ہمارے مذہب میں ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرو, پیار سے, شفقت سے, کبھی سختی کی بھی ضرورت پیش آتی ہے. وہ بچہ کیا کہتا ہے کہ ہر وقت آپ مجھے آخرت کی باتیں کرتے رہتے ہیں, یوں کرتے رہتے ہیں, نیکی میں نہیں کرتا ہوں, میں بیزار ہوں تم سے, کتنے مر گئے نہیں اٹھے. والدین بےچارے فریاد کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں آمین آمین, ایمان لیا ایمان لیا, کامیاب ہو جائے گا. وہ کہتا ہے میں نہیں لاتا. فرمایا یہ اور اس سے پہلے جو اس طرح کے تھے سارے جہنم کا ایندھن بن گئے. وَلِكُلِّن دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا, ہر بندہ اپنے اعمال کے مطابق وہ وہاں انعام پائے گا یا سزا پائے گا. وَلِيُوفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ, کسی پر زیادتی نہیں ہوگی. ان کافروں کو جب جہنم کے سامنے پیش کیا جائے گا تو یہ بتایا جائے گا تم نے عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے, کیونکہ مومن کی تو پہچان یہ ہے کہ دنیا سجن المؤمن, ہر قدم اس نے تو پھونک پھونک کے رکھنا ہے, یہاں غلطی نہ ہو جائے, یوں بد نظری نہ ہو جائے, کہیں غیبت نہ ہو جائے, کہیں دھوکہ نہ ہو جائے, فلانا حکم شریعت کا نہ ٹوٹ جائے. مومن کے لیے دنیا جیل ہے اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے. تو فرمایا تم نے اب عیاشی دنیا کے اندر گزار دی ہے, کافروں کو یہ کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا, تم نے عیاشی دنیا میں کر لی, فائدہ اٹھا لیا, اب تمہارے تکبر اور کفر کی وجہ سے تمہیں آخرت میں سزا دی جائے گی. اللہ سمجھ نصیب فرمائے.